إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل دا نبي صلى الله عليه وآله وسلم السيرة العطرة خشبية سيرة شي باندې نبی صلی الله علیه وسلم څه کارونه کړی وو څنګه ژوندۍ ته راکړی وو هغه ژوندۍ مجموعه ټول باندې فکر کوا ټول د الله لپاره قرباني خپل خواهشات شاته کول مارکی او جنگونه د الله عبادتونه د خلکو اصلاح د الله مخلوق ته فیضی ورکول خلق دین کې داخلول د الله لپاره غیرت کول ټول زندگی دی کی تر شوه نبی صلی الله علیه وسلم چې د خیبر د غزانه فارغ شو دغه کافر الله ذلیل کړل چې دا هغه کافر دی چې د سیسو والا هلو والا مکر والا خداوت امر کې چې ایمان راوړی دا لاکټول استاسو قلارب کې اوسېږي مزه کوي څوک در باندې تور نه وچته څوک به تاسو ته اورانه خبره نه کوي مؤمنان بشي پایو د الله باغینو ایمان را نه وړو نو الله ذلیل کړو دا چې ذلیل کړو چې دی قانانې ته جوړ دمله د نبی سره سم مهرباني و چې دی قانې کې پرې خدلو کنی دا خود وجل لایق د قتلولو زکه چې شرط یو صدا لګولې او کتا سو په خیبر کې سره سپین پټ کړل دا به پټوي نه دا به مسلمانان ته ورکوي خو که پټم کړو تاسو ټول به قتلېږي یقتل کل اليهود الذي بخيبر خیبر کې ټول يهود به وجلېږي به اغه خزانه پټ کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم مهربانی په وکړل صرف دو کسان هغه مجرمانی فقط و جدل او نور يهود باندې شرط لګیدل د مرګ خای الله د پاره پرې خدای اسانی او سو کړ اسانی او کړي ټول د وجل لایق ایمان رانه له باز خل بدبخت ای خود ایمان مقاوت مل او شوی وی د هدایت لار او تکول او شوی لیکن د خپل بدبختۍ په وجه است محرومش کني محمد رسول الله نبی موجود دی ته وګوره هغه څوک چې دا غد لیدلو پسې په خوانو خلک ارمان کړي دی رستنی خلک ارمان کوي ته محمد رسول الله د الله کوم عزت او وقت ورکړي لیکن دی ته بد نظر قتل وعن الرضا عن كل عيب قليله وعن السخط طبد المساويه ولا قانوني کله جزره چاته حسین د نظر بد راضی نو ایو محمد رسول الله ته وسود نظر بد را تا کنین صحابه بد یو شی یو ډیر وشد خلق او الله قانون مداد چې دی بندگانو ته یو وخت کې د هدایت لار کولا وی هدایت ته آسان کی بالکل او تخکار کی د مر په شان ده خو به هم تستر کې سو پټی را پټی نه به عذر نه ای او داسمن زمانه کې کیږي ډیر کرت منګ او تاسو باندې نور انسانان باندې الله د هدایت لار را کولا وی اسباب آسان کی دا د قران درس دی کیږي الک راشه کین او ته سونه خیر به واخ عجیب ہدایت بوالد اللہ دا کتاب نا دا حدیث و درس کی وعظ نصیحت یو دے کی دا ہدایت لار نوری کلاوی دے دا کتاب و دا سنت لار کلاو دا علماء شتا دے الحمدللہ مدارس موجود دے حق بیانی گی مختلف زینو کی بیانی گی یو سرائی پا دے کم ستر کی پٹی کی او کلاری دا دنیا دا طلب پاسی ورکی ورکی او بے پاکلا زدم کی حق تغوک نگ دی نو دسی خلقو بے اس عذر نشتا دے دا اللہ دربار کی مقصود داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر کله فتح کړ نو بیت چې واپس راته د دینه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم نجاشی بادشاہ ته خط لیږلو سړی ور لیږلو عامر ابن امیہ الزمری رضی الله عنه چې ستا سره زما صحابه دی هجرت کړه دی وسه پرالت دی د مدینه ته راولېګا زکر اپین دش پک کالا یا وا تکالا تقریبا التب حبشو کی وسیگی دا خپل نبی نه جدا دی دا تربیت دا زین جدا دی دا مدینه خو تربیت گاوا نق دا مدرسوا او دا تعلیم و دا تعلم زیو دا تربیت زیو هر ناس تا پاس تا حرکت سکناتو کی تربیتو منگ طول انسانان چی منگا خو گندی د دې ګندوالي زایل کول پکار دي د خسته مربینو د تربیت کوونکو په واسطه باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خسته تربیت والو ناوی ته وی اداره ولګه نجاشی بادشاہ ایو د کشتو کې کیناول ابو موسی شعری وای من په یمن کې اوسېدلو د نبی رسول الله بارک خبر شو چې هغه د الله رسول نو موږ اراده وکړه چې د خیبر د دغن را روان شو د یمن نه مدینه ته راتللو پکشته کې کېناستو 50 کسان او ما سره دورونه یو زوم موږ درې کسان 50 کسان راځه نور دا کشته زمنګ هواګان ویولل او حبشه ته ویولل الته کوشل موږ نو د جعفر رضوانو سره ملاو شلو اگر ته ویلې چې تاسو مدینه ته وس مزي شریک بلار شو نبی صلی الله علیه وسلم ته امر کړی چې تاسو دلته وسېږئ کله چې دا غامر راغنه به شریک لاړ شو نه په دې وخت کې به در رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم امر ورسره تاسو راشه نجاشی بادشاہ وایم په دوه کې شتو کې سوار کړلو نو دا ځنه مدینه ترالو شرالو نبی صلی الله علیه وسلم خیبر ته تلو د دې وخت کې وایم غرالو نو موږ هم په دې مدینه خیبر ته ورالو دلته صبر ونه کړ دمه ونه کال ته ورال داول ته ورتلل دا د ډیر محبت د وجنا د ډیر مینې د وجنا چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره موږ ډیر په جلسې باندې ملاو شو داغه نه چې دا په فراق کې دا کوم جن تیر کړه دا جن خو داغه د امر د وجنا او د الله حکم وګني دا جدای ډیره سخت و د متقین خلکو نه به د خپل استادانو د صالحین نه جدای مؤمنان ته ډیره سخت ښکارې کیږي او به د نبی نه جدای ډیره ګرانه خبره ده خدا خبره موږ تاسو سکل نه د زکه پینې پویو کنی در رسول الله صلی الله علیه و آله صحابه کړه لکه صاحب د پاره جدا کېده او چرته بتل جړای به کول لري رسول معاذ ابن جبل یو پیر یمن ته لګو نبی رسول سلام وی په پیدا روانو معاذ ابن جبل سورو نو ودې کې نبی رسول الله سلام ته فرمایي چې شاید اے معاذ تبا بدیلار را تیرې کې ما به ویني نه وي معاذ ابن جبل سخت په جړاش نو نبی صلی الله علیه و سلم ته مخ وګرځاو د دې لپاره چې داغه دا تکلیف نور زیات نشي نو دسی یو فرمایل چې ان اول الناس بی المتقون من کان و حيث کانوا یا معاذ ما ته تقوا ولا خلق را نږدې د قیامت پر ورځ باندې هغه ما ته قریب دي زما یاران دوستان ما غدي چرته چې ویو سو چې وی کته په یمن کې غوږه تا کې تقوا ای تزما وروره او کته دل د مدینه کې اوسېږي به تقوای نه تزما مرګره نه تقوا ما د ځان کې پیدا کا د الله د حدود پابندي کوا ته چې چرته نه زما اوروري مرګره مقصد دا دی چې دا صحابه د دې د وجنه خبر ته لاړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جلتی باندې ملاقات وشي. چلته لړ نبی صلی الله علیه وسلم فتح د خیبر کړو جعفر چې کله ولید و نبی صلی الله علیه وسلم تر پاسې د غاړه ولا ورکړه. د بهر نه چې مسافر راشي سړی بغاړه ور کوي او کلی کې چې سړی راوځي د یو بل سره ملاویږي نو غاړه ور کول سنت طریقه نه ده. لاس ور کول سنت دي. د صحابه کرام عادت دا و کانو اذا قدمو من سفر تعانقو د سفر نه بجرال معانقه بوا و اذا تلاقوا تصافحوا چې یو بل سره ملاوشه مصافحه به کول. موږ کې دا راوځي د چهار وخت غاړه ور کول دا سنت طریقه نه ده. یا په واپسی کې غاړه ورکول دا سنت عمل نه دی. سنت تر قدار چې په واپسی کې سړی صرف لاس ورکی دغه مشتا او دام په هر واپسی کې نه دا چې سړی په سفر ځین هغه وخت کې به لاس ورکی. خاص اوقات کې سړی غاړه ورکول شي لکه څنګه چې حسین رضانه عراق ته سفر کله کاو نو عبد الله بن عباس غاړه ولا ورکړی وا. ا خاص خاص مواقع کی وی غرض دا چې سنت تر کولې خاص کول موږ او تاسو لپاره کار دی. د مؤمنانو شان دا دی نبی صلی الله علیه وسلم غاړه ورکوې او قبله کولې کو اغلرا شبته واغسلا زکه چې د ډیر مینه د وجه نه دا الله تعالی کې ډیر ورځې هجرت کړې د ډیر مودا شپږو کال په بار په هجرت کې تیر کړې دي سفر کې تیر کړې دي سختي تیر کړې دي الله دین د فاره جعفر رضی الله عنه چې بین دې زمانه کې په غزا د موته کې شهید شوی هم دی. و اذا خلقوا نبي رسول الله خوشاله اظهار وکاو وی فرمایل چې والله ما ادري قسم په الله زنه پويګم چې انا افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر بايما افرح په دې دوه خبرو کې په کوم یو ډیر خوشاله شم چې جعفر الله د حبشن راوست په دې ډیر خوشاله شم او کنا چې دا خبرې په تاګ بدیر خوشاله شم. مطلب دا دی چې دا دونه ته خوشاله خبرې په یو ځل الله راوستره چې یو دم د خوشاله ذریعہ ده دم د خوشاله ذریعہ ده د کافرانو چې مل پاک شي او الله ذلیل کې اوس پکې کې ولا قصفا شي اسلام ته د الله بندگی کې دا ډیر دغه د خوشاله خبره ده. لیکن دی وخت زموږ زونه او شان نه دي جوړ ځکه په دې نه پویو یعنی کافر چې د مقدس مکه نور کیږي او صفای اسلام یو ځای کې راځي دا انتهایی خوشحالي ده. نبی رسول الله په دې فتح د خیبر دی پیسو دی روپو دی شم ته نو خوشاله دا خبره هغه ته د ماشي د وزر نه بلاندې کار کوي. لیکن دا غلبه د اسلام فتح دې ته وایي چې اسلام غالب شي په دې باندې خوشحالي دې د وژنې خیبر ټول به ته يهود لور کې ځنه مستاسو نیم زمنګه کال کې موږ نیم را کوي نیم تاسو خوره سونه ځنی وسره وکړه وې په دې باندې زه خوشاله کړم چې جعفر فراتګا د دین ادم علمي چې د بازي د دنیا په شېنه باندې سره خوشحالي کولې شي د دنیا کله چې سره تکبر ته نه رسي او غافل کین اغه لره او کله چې سره د دنیا یو نعمت ته ملو شي په دې خوشاله شي چې تکبر کې راشي لیواله کې راشي الله تستیر شي او سخت مستی کې راشي دا د کافرانو صفت. الله قرآن کې ویلي دی وفرحوا بالحیات الدنیا کافر هغه خلک دي چې د دنیا په شینه خوشاله کې چې وه واسمه دونه بنگلا د داسې پټه ماته ملون شو او داسې غاړه او دې چې خوشاله نه کې ډیر به حدا چې دا غي د وژنه غافل کیږي د کی د کافرانو صفت راغله ده. کافر نه دی مسلمان دی لیکن د کفارو صفت به راغله. ومل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع دنیا ستو وای الله وای دا خو څکره د اخرت مقابله کې په دې ولې خوشاله. قارون ته مؤمنان ویلو لا تفرح اړیر خوشالي مکوا چې ته چې مس مسکی چې لکه ما سدونه پیسې دی او مال ان الله لا يحب الفريحين خوشاله بندگان د الله خوښ نه دنیا کې. دنیا د خوشالي زنه لري ته بده کې خوشالي وي دا د تیاری زده دا د تماشې زنه ده دا د سیل زنه ده دا د تیاری زده په ایمان او په سیا کې دا په سیا اعمال باندې قبر د لپاره تیارې ده په دې ژوندۍ کې دا د امتحان زده د امتحان دا د مزور زده نه ده سوچ دا د مزور زده جوړي دا جاهل ده دا نه پوهه ده د خزان علاج دی وکي دا د خوشاله زده الله بل جوړ کړی ده دنیا د امتحان زده جوړ کړی ده. مو خوشاله وي دا د الله خوښ نه دي. ولا تمشي في الارض مرحا دنیا کې د خوشحالي ژوند وي مته روا الله قران کې مداوی لري مگر زو مکه کې خوشاله خوشاله لیکن د دنیا په یوشي باندې خوشحالي چې هغه سره په لیواله کې ناشې خیر دی او د دین په کارونو خوشحالي ښه کار دی د دین په شان لکه دا د دین خوشحالي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه کړه دا د یو مؤمن ملاقات دا د خوشحالي ذریعہ داخله او د کافرانو نظمه کوزګاری دل د خنې نعمت په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحالي وکړه. د دې نه ځم معلومه شو چې مخامخ د یو مؤمن صفت کول دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې لکه ستا پر اتک زړه خوشاله ستا په وجود زړه خوشاله او مرحبا بكم په تاسو دې پراخوی تاسو ته مکان پراخوی په خیر رااله مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا نداما. وفد عبد القیس نبی صلی الله علیه وسلم ویلو تاسو دې الله شرمایم نه او تاسو دې الله په شی معنی کې نه ډیر خلک چې تاسو ایمان راوړل دې خپل خوخه باندې مزه یو میلم مته کول په دین دې باندې جرزه به تا خوشاله متابنه خپنیم تنگ نیمنو دې سره داغه زره نورم خوشاله شي دا طریقه ده. د سینه چې سید میلم راځي تندې او تر اتریو کړو د شي په کوګ نه شتي دا طریقه نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی د خیبر د غنیمتونو نه حسر واقصل او دی مسلمانان ته هم ورکړه دا کم چې د جعفر رضانو سره راغلی وو شپارس کسان داوت زنانه مزروی سو اشعریین او هغه کسان مو دي ټول لپاره دي کی برخه ورکړه حالاله چې جهاد کې شامل شوی نه دي. د دې دو وجه علما کو دي دي یو وجه دا چې دا هغه مسلمانان چې د الله د دین لپاره سخت ډیره تیر کړي وو هجرت یې کړو او ډیر د فقر او د فاقې ژوندۍ تیر کړي وو نو د مسلمانانو په مشوره باندې ټول په خوشاله کې دي لري ورکړي شي ځکه چې دا ډیر تکلیف زده مسلمانان دي مصیبت زده دي ور دي کړی شي او بل رسول الله صم په دې غنیمتونه کې واکم الله ډیر ورکړي ول چې هغه څه کول هغه باندې پابندي د څه نه و اگر هغه با مجاهدین له پوره برخه ورکواله لیکن الله ول ډیر پراخي ورکړي په دې خبره کې چې ستا څنګه خوخی د نبی رسول الله او د عام امیرانو په مابین کې فرق دی. عام امیران چې دی خو خپل ځان له شی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ونه هغه به د مسلمانانو او د عوامو له حساسه بل وجداد چې ودی د څه وخت راغلو چې خیبر لا مکمل فتح شوه نو او اصول دا دي چې کله معركه ته مجاهدین لړ شي او رسته په نور مرګري ور ورسیږي چې هغه لا جنگ ختم کړي نه دی ور ورسی دا داغیم لا په لګه مضبوطه شي ډاډه شي چې لکه رسته کسان رال نو کله چې غنیمت حاصل شي دی لوبم کې برخه ور کولای شي وجداد چې د دیو د مضبوطوالي د وجنه هغه مضبوط شول د دیو دراتک د وجنه په هغه کې قوت پیدا شي نو زکه دی ولم پکې برخه ورکړه د غنیمتونو د احکامونو یو مسله ده. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر غزا ته وی چې لا شروع کړي نو ان مخکې دلته یو صحابي هغه ولیږه چې تلاشه فدک لا کې تا فدک وادي القرا او تیما دا درې علاقې دي د مدینې او د خیبر په مابین کې پرتې دي. اپا دی دری والا کو که یهود وسی یا پا خیبر کم یهودیان وسید اللہ تول دی یهود علاقی ہوئی صد مدینی نم تری والتا و صد شام نراغی دلتا وسید اللہ دی دی پخان عبادو دا خیبر علاقی وسم یهودیان دعوی کئی تر مدینی پوری حداز منگ دی دا با منگ نیسو دی کوشش کئی لگی دی تیاری والا کئی دعوی دا پارا او قسم اکسم تری قوس رکار کئی لگی دی تنزیمونی دی دا پارا جور کردی پا مختلف زینو کی چې موږ به د خپل علاقې بي ته نیسو د زموږ د مشرانو علاقې او دیو اصل کې په خوا د رومیانو د لاسه دی علاقو ته راغلی وو هغه د لاسه را مهاجر شو یو دلته خو به دلته کفر په نبی رسول الله اختیار کړ الله دې دي نه وشرل زری دی کړل. نو یو صحابي ورول دی هغه محیصه ابن مسعود رضی الله عنه نوم دی چې تلاشو دی فدک والو ته دعوت ورکړه چې ایمان راوړی تاسو زمون کار نشه سره په غیر د ایمان نه ایمان راوړی په الله باندې او دغه په رسول باندې اسلام کې داخل شي خپل علاقم دا خپل زمکم دی خپل پروګرامات هم کې قلالې دی وی ځکه اسلام دا چانه نه چن کوي نه اخلي کله چې انسان په ایمان کې داخلي هغه چې ورغه دعوت یې ورکنه هغه يهودو يهودو معنا دا زدي خلق زدي وکړي نه مونږ دا خبر اسلام د مونږ نه تیار یو اسلام ته تیار نشو. نو په دې مابین کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خیبر فتح کړ په دې باندې الله رو براواز شرک خیبر غټ غټ کلاګانې مضبوطی مضبوطی چې لزر فوج پکې ده زر کسان د غصبان نه راغلي هغه یو لزر فوج او داسې مضبوطې کلاګانې هغه فتح کولای شي. نو دا زموږ زینې خړې کمزوري دا قرانه خامخاخ دی الله ترو باشو نبی رسول الله دا معجزه ور کړې وا چې قوم باندې به حمله کوله یو مش مخه به بغیر راته دا سره په دل با رسول الله صلی الله علیه و آله ور رو په دې باندې قومونه بوال سوچ د الله د حکم ته به دا شي الله ولدا شي ور کوي به صحابو کوم دا صفات به کافر به تیرې دل مسلمانان ټول کې دا صفات شته چې قوی مسلمانی د خواهشاتو تابعدار نه کافر تیری د نبوي صفات ته په دې مؤمن کې د نبی موجودی خو نبی رسول کې ډیر زیته او په رسانو مؤمنانو کې دا په نسبت باندې به کمی نبی دې باندې رو راغې نو سره راولې چې رمو ایمان نه راوړو صلح د سره کو صلح دسه صلح د سره کو چې پنمای مالونه باندې لکه څنګه چې خیبر والا د سره کده چې مونږ هم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قبول کړه په دې وجه باندې دا خلک وجل اسم مقصود نه دي رسول الله په کیسو ایمان والا پیدا کی ژوند دي پاتې خیر ده خو جنگ نه کوي شر نه کوي په نمای مال باندې دا رسول الله صلی الله علیه تاسو به کال کې د خپل کجورو نه د خپل پسلون نه د دینه و تاسو نمای مال مدینه ته ورکوي مؤمنانو ته ورکوي اسلامي حکومت ته ورکوي او دا زموږ کوم د الله د رسول صاحبي او تاسو د دې قانونه په شکل هغه سم دا طریقه وکړه مصالحه سره وکړه په نمای مال باندې دا مال چې وې دا د بیت المال د نبی سره سمې ثابته زکه چې مجاهدینو په سجه jihad ونه کړ د قتال نه بغیر چې کوم مال حاصل شي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او شعبه د خپل بیبیانو د کال خرچه کوله د یو کال خرچه به ساتل به ساتنه ګنا نه ده زنده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتنه نه کوله او د خپل حاله بیبیانو لپاره ساتنه کوله کجوري به لور کې د استاسو خرچه شوه زدنه به غمه کاله پوره او د نور مؤمنانو مسکینانو غریبانو باندې به لګول یتیمانو کونډه کومل مانه بچرات الله غریب باندې بخرچه کې ځکه اسلامي خلافت ته یې کېر مال لګي د مجاهدینو به ضرورت راغی نه غریب باندې به لګول لا مالونه اسونه به په خپل توري به خپل او د بعضی کمزور خلکو له به ودونه به کې کول او دا نه د خپل خپلوانو د قریشو چې کوم ایمان راوړل درسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه دا غیو پالنه به پاغي باندې کولا نو دا مال الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکاو سره سوچو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اخیره واسطه د دې غزوات نه رسته وجد غدا دا مخکې موږ ویلو چې د الله لپاره قربانی نه د قربانی په نتیجه کې اساني دا د الله طریقه دا قربانی نه به اساني او چې سره الله اساني کې جون تیر کی او به په دوباره اساني راځي دا د الله طریقه نه دا انما العسر یسر دا تکلیف نه بعد اساني راځي دا قانون د الله دی همیشه د پاره چې د تکلیف نه بعد اساني راځي د شنو دی چې د اساني نه رسته اساني راځي لاول به تکلیف تیر کی په دنیا کې پزوانه کې د دین د پاره وسخت غیر ګرسته بیر باندې اساني نه الله راولي دا عام قانون دی دا یاد کزان سکے مشقت دی لاول برداشت کړي رسته الله اساني راولي دنیا د دې د وجه نه مشقتونه زیات دي اخرت د نعمتونه زیات کدل د سره په نعمتونه کې ورننه وځي مزو کې به اخرت سړي ته ګراني وي والله لا اجمع على عبد امنين ولا خوفين الله قسم سوای زب بندت د یری نه جمع کوم او دعا امن نه راولم ولا ان امنني في الدنيا خوفته في الاخره که دنیا کې به غم اخرت کې به یری وان خافني في الدنيا امنت يوم القيامه که دنیا کې یری اخرت کې امن دا د الله اصول دی د شنو شګره چې دنیا کې به غم اخرت کې به غم نبی له سما ده پره چې الله راو صداله کوم فتح شلا د دې د شر مسلمانان خلاص نبی صلی الله علیه وسلم دا غزنه روان شه د خیبر نه راته وادی القرا علاقه ترا وادی القرا کې يهود سیدل او بعض د عرب قبيله سیدل يهود په ګډيرو د عرب قبيله په کې لګوي د مدینه تقریبا زید وادی القرا نو دی خلکو ته دعوت ورکړه چې تاسو ایمان راوړی او د الله دین کې داخل شي نو هغه انکار وکړه د مخکې نبی صلی الله علیه و سلم لګلو هغه انکار وکړه چې نه دی خبر زمنګ نه تیارې وي اسلامونه اسلامونه لمنګ نه راوړل ځنه یې مسلې لمنګ نه مانو په دې کې نبی صلی الله علیه و سلم چې د علاقې تر ورسېده وې دی یهودیانو تیاریا مخکنه کړو چې موږ جنگ کوو دا د یو قمه قلتوب به وقفوالو چې مونږ جنگ نو پټو پټو زینې کې ناش مورچې نیولې وی نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه ته پته نه وانه چې هغه یو ځکه خپل ماسکر جوړاوه د مه کوله نو دی يهود به شروع وکړل یو غشه روانه ته د نبی صلی الله علیه وسلم یو غلام او داغه مدعم نمو هغه په ولګیدا لاول ګزان سره هغه ولګیدا چې ولګیدا دوار وفات شو مرګ پراخ مدعم چې په ظاهر کې دا مسلمان دی دا مدعم نو صحابه ویل جهنی الله الجنه د دې لپاره د جنت مبارکي په دې وجه د جنت مبارکي ورکوړي چې رسول الله سم خدمتگار دی کنی نور مسلمانان هم شهیدان شو په خیبر کې تقریبا دریش مسلمانان شهیدان شوی دي و د ته زیر زکه ورکو جداد رسول الله خادم دی او کول سملی او پاسیو هر خدمت دا کوي لګیا او د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت عین عبادت ده بلکې د مسلمان خدمت عبادت ده نو د الله د رسول خدمت خامخا عبادت زکه د په بارکیو جهانی الله الجن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کلا دا سموي وي چې د جنت مبارک او شهید ده والله ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم قبل ان تقسم لتشتعل عليه نارا نبی له سمه زیوس ګورما چې په خیبر کې د یو شړی پټه کړی و د غنیمت نه اخستو ولا تقسیم شوی نه و پټه اخستو نو لتشتعل عليه نارا اغن الله ور جوړ کړ دی هغه په دبانې بلیږي وسه دا د نبی رسول هم خادم هم دی داغه غلام هم دی کلمې مې د مسلمانانو دی بلکې صحابي دی په ظاهره کې چې ته ګوره صحابي دی لیکن وې شړې پټ کړې دا چې دا معمولی شی دی لیکن الله سبحانه و تعالی دا اینه ور جوړ کړی دی او هغه بلی کې په د باندې وایي د شنو چې ور به په یان تاسو مل شي دا په بلی کې وکړاره تر سوچ الله معاف کړه نه وي نو د تا شهید مو یو جدا شهید دی دا خو غلای کړی دا د غنیمت نه غلا کړی مسلمانان دی خبر سره سخت ویلی دل چې دا دونه د الله دین لپاره مجاهده خواري کول او لږ غلابه سره د شي اورته داخليږي نه پدې کې یو صحابي فجاء بشراکن او شراکن یو صحابي راغی چې رسول الله وتسمعوا یا دعا ما دې خبره سفلې لپاره خستې وي د غنیمت په مال کې پرځې وي دا تسمی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې شراکن او شراکن من نار شراکان من نار یو تسمه یا د تسمه ستا د پاره د اور د جهنم نه دی الله تعالی به دې سزا درکړي دا تاول اخست نور حدیث کې راځي بل ځای کې دا واقعونه الله رسول دا زو په چا تقسیم کما چې مالې پر تقسیم شي او مجاهدین لور کړی شي دا یو تسمه د تسمه به سم تقسیمې اگر که دا ډیر معمولی شي د ټول مسلمانانو اجازه واخلي ټول به اجازه ورکړي زه خیر ده دا ته معاف خدا دم کیو لور کولا چې څوک به دغه ونه کی دا زلاور نشي چې زه غلا کوم بس مافي به غواړو د دې دواجه نه پر دې مال حرامه پړل دا سره تبا کوي غنیمت هغه مال چې په دې کې دې مجاهد خپل حق مشتا خپل هم پکې دی او د بل هم پکې دی د دې نه چې د غلا او کدو نه تبا کوي نو کله چې سوچ پر دې مال ستا به هیڅ حق نه او هغه دی واخستو ټول ناب کې د نقصان وک پرده مال در اپڑ که پرده مال که دی خیانت تو که ناغه با تابانی کم غورتا با دی بوزی اللہ با دی عبادت قبول نکی عمل با دی قبول نکی پرده مالونا پرده جیدادونا از مکنی اولا پاگی چوٹی پی چوٹی داوی که اول دی خدا دسی کارونا اوکی و اللہ که منتی بکی قبول شی پتا کور که چتا پا غلابانی ونیو پا دوکه دی چانوانو چلوال که دی ونیو آقا پتی کی چې کما غلاول شو هغه بستاده پر حرامه کې شان دي موړه واله نبی رسول الله لعن الله من غیر منال الارض هغه چا باندې الله لعنت وکي چې پلی ځان له پراخه کوي پر دې پټي ته خپل پلی د شي ورلان دي کوي لګا باندې چې ما دا پټې په غړ شي د بره د الله لعنت دی ترونه زه کوم مرګور ته خبره بیانوله چې د انسان زړه چې ژوند دی کیږي دا غیر ضروري خبره ده چې الله ژوند دی کیږي دا ژوند کې دل پسر راځي دا د فارمو سره بیان کړو اسباب یو خبره ده چې دا هر حرام نه بزان ساتي حرام شبهات کوم شی چې مشتبه دي دا ول ورځ خیرات دي دا بنخوري مروش پیګانی دا بنه خوري بدعي خیراتونه بنه خوري کوم واده کې چې ټنګ ټکور شوی هغه بنه استعماله مشتبی شین بنه خوري کني زړه به دې ملشي چې الله تعالی زړه ملک یو پیرا به به یو نه کوي ته ډډه نه لګي او قبلي کې به مزه الله درو دي خبر نه ډېر یې رمنګو تاسو ټول له پکار دا وي ور کې دا پروت ده دغه دا شهید مې د دینه دا فیا د معلومه شو چې هر مجاهد او هر هغه سوچ چې وجود شي د الله لپاره کې فیصله باندې کې چې ور افلان کې شهیدون شهید د شوی او چې شهید ان شاء الله شهید وي کې د الله په خیر زما ګمان دی چې الله به شهادت ورکړې سره ښه سره یو یقین سمو یو وجود شي ته دې څه خبره چې دا عمل الله تقبل وکنه د کې دن سره مرزونه دي تاسو نخ کړی الله تعالی ښکاره کی قیامت کې به وي الله رب عزت ملائکه عملونه راوړي الله به دا گزار کوي دا راوخله ملائکه به وشي الله لا نعلم الا خير دا خو مونږ یې کړی دی دا خو جهاد کړی دی دا خو دعوت کړی دا خو پلان کې عمل یې کړی دی خو نه کارونه څنګه مونږ گزار کو ته فرمای چې تاسو زما د بندا د ظاهري عمل ګورئ وانا شهید علی ما فی نفسی یزید رنا خبره ما دا عمل د دچو لم یکن لله تعالی ما کان خالصا لی دا عمل د الله د پاره نو دا خالص ما د پاره نو نو د دې د دشته گزار کی کی جهاد می سره لری کمون دې کړه دا ما کار شه د ما د پاره نه لری غرض دا چې دا د یی خبره د پدې باندې یو وخت کې ان شاء الله کومل الله حیات راک تفصیل به کوم ځکه د مؤمن د لپاره دا خبره انتهایی فیدمنه او ډیره ضروری ده ولې چې یاد دی کې او معلومه کی چې دا عملونه صفای شي او د الله دربار کې قبول شي نو دې کې دا وعید بیان کوي چې دا خو جنت ته نشي د دهور ته روان دی اگر که شهید شه د الله په لار کې هو جهنمی دی دې د وجه نه پر دې معلومه شړې خوري دا ډېر ته بایدا د جهاد معلومه شړې استعمالي ځان تبا کوي دې کې ډېر احتیاط وکار دی یو خدا کار وشنه په دې کې نبی سره سموته تیارې وکړې کفارو ته سم د سي سعد بن عباده له جنډه غټه ورکړله او یو درې صحابو له وړي وړي جنډي ورکړلې حباب بن منذر له سهل بن حنیف له عباد بن بشر د درې صحابو له وړي وړي جنډي یو طرف ته ودره یو بل طرف ته یو بل طرف ته او غټي جنډي والا شاته ودره او په دې خلکو باندې يهود باندې حمله شروع شوله جنگ کې دا پای کې یو کس روات پهلوان روات چې زو مقابله والا زبیر رضانو روات خرابې تی وی ساغه مردار به بل روات بل پس زبیر ورغه هغه مردار به درې مې روات نو علي رضانو هغه پس روات زکه چې دا جنگ ډیر سات بکی دا د تور جنگ چې وی دا د سینې لګي ټوپک دز ختم او په میدان کې یو بل شي تاوی ګره تاوی په دې کله ګنټي ګنټي مولګي نو په دې کې زبیر ستنه شو نو په دې کې علي ور وځه هغه یو کافر لو واجب بل واجب تر چې یو لس کسان دا غینه پوره شي او مردا شو ټول د دې يهودن په چې کوم کس به ولا واجب نه به رسول الله دعوت ورکاو چې ایمان راوړی موږ دا څه نه ویو به به چې سره موږ به به دعوت ورکاو او د منځ وخت براتن مونږ به کاوه به د منځ نه بعد به دعوت ورکاو په یو ورځ ډیر کړه دعوت ورکړه دی د ډیر خیر خواهی دی واجنه کني دا دعوت فرض نه دی د چې کافر ته دعوت فرض نه دی خو دا ډیر خیر خواهی و خیر خواهی دی واجنه د چې کړي دی کني دې ته خبر ور رسیدلې دا دی وس ملامت دی د الله د رسول په نسبت خدا د نبی رسول الله زړه مهربان ما هم پر کارونه شپه ونه شو شپه رااله شپه تیر شو شپې جنگ نه کیده سار لچشو سار منځنه بعد مسلمانان باندې دعاګانې کولې په منځونه کې قنوتونه ویلې شو د الله نه دعاګانې طلب کړې شي جنگ چې شروع شو نور خاطر پورې الله غټول وال يهوديان ذلیل کړل او لاخېته ونی ولا ډیر مالونه سامانونه صحابو ته ملاو شو غنیمت کې ته ملاو شو به دې سوال وکړي چې موږ څه دشه وکا خیبر والا اوسه یسه پروګرام کا موږ سموګه خیر دی نبی رسول الله صلی الله علیه و آله چې ټیک ده دا زمکه چې دا د مسلمانانو سره د اسلامي حکومت سره او تاسو په دې کې د دیقانې په شکل وشيږي نیم مستاسو نیم زمنګ کال کې به تاسو ورکاوي خو خیر دل ته وشيږي موږ هم نشوړو دا اوس احسان وکه کني دا د وجود لایق هم دی او د شعور لایق هم والا با منگ شروع چی کل منگ او وارو دیکی بس تاسو واک نئی مخی منگ ویلیو چی دا بی دا عمر ابن خطاب رضی عنہ بزمانه که خیبر والا او دا فدق والا او دا واد القرآن والا دری والا وشل لیشو بی دا عمر ابن خطاب په زمانه که بی وشل لیشو است از رحال اقیتا و شام تا لار اغل اقو که بی بیت آباد شو تروز بولیل تا دی بلی او قومو چی دا غیر نم ده تیما تیما علاقه ده یهود بده که مسیح ده اگه من اللہ رو براو است نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت نمخ که مخ که او دا جنگ او دا غیر پس دا ورتگ نمخ که اگه خبال سره راولی گا چه منگا جزیه قبلو دا صلح احکام جدائی دا جزیه جدائی او دا غنیمت او دا دی جدائی جزیه دې ته چې کافر خپل مسلمانان ته وایي چې راستاسو له موږ ایمان نه راوړو دونه مال به مېش کې درکو او مسلمانان ته قبول کی نو دې ته جزیه وایي دا غي مقابله کې مسلمانان باندې فرض ده چې دغه کافر حفاظت بکې د لاقي څوکیداری به ولکې چې سړی ته ضرر ورنکې زموږ ملکی وسیږي زموږ د لاس لاندې وسیږي نو دې لپاره به امن اماني ازادي به دا غي خپل څنګه تر کیسه شي عبادت کې وشایم د کوي چې مخبلې ټلې ملګانی چې وي په خپل عبادت خونه کې پټې دی وای دن او ځانګړي د خپل عبادتونه کوي خپل کارونه دی کوي زمونږ تر او په پابند نه وي لیکن شرطونه په پاري لګولې کې شروط اهل الذمه نو دا که ځان یې ذمه کړلو نو بیا ځان ته دا قبول کړي چې ټیک ده نو ویل کې چې دا کتاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول تر په خط لبنی عادیا داد عادیا اولاد دا یود پرم دا خط ولیکو چې ان لهم الذمه د یود پر ذمه شو وعده سم وکړه چې تاسو به سن ویو وان علیهم الجزیه وجزیه به ورکې جزیه لکشن مقدار ده معمولی شان دي چې هغه د مصالحه سره تعلق لري او بعض علما وایي چې 300 روپۍ دي هغه به مقرریږي 300 روپۍ معمولی شې ده اغه ورکه د مالدار او د غریب او د متوسط فرق بمبه کې کوي 200 سلیر شو ته 300 روپۍ په یو کسب د امه ځانانو باندې باندې مقرري سوچ راهباني پایو باندې مقرري ځانانو جنگیانو باندې مقرري په دې زیاده ولا جلا ولا عدا نبو سمون دښمنی کو او نبي شړو الليل مد والنهار شد وكتب خالد بن سعيد ورځ ورځ پچې څنګه دغه شان دی وای نه بده شویم لې پدی وای نه بده ورځ یم لې پدی بده ما تاسو واده شه بده عمر ابن خطاب په زمانه کې ټول وشه سوا د دې قبیله نه دا تیما ولا پاتې شو وجه دا چې دا جزی ولا وو نو عمر ابن خطاب دا و نه شاله اهل ذمه شړل نه کله چې هغه تر څو فساد اورانه پیدا کړي نه عمر ابن خطاب زمانه کې به شروط عمریه و توایي هغه ډیر ناشنا شرطونه دي دې کافر به لګولې کیږي د مسلمانانو ملک چې کله غوسی دي کافر ته وسان خبرې دي نن ورور په منګه غشتونه لګي اوس موږ د مسلمانانو د سیل کې د کافر وغه جزی والا لیکن الحمدلله مسلمان لګا آزاد ده کافر راغه باندې الله نه اور کړی کمه چې ایمان والا ولا ور کړی دا مسلمانان کافرانو باندې ډیر شرطونه لګي دي الله د حدود د وجنه داغه د حکم د وجنه سړي چې الله مرګ لري سړي سند لري تي او ډېر زړه بدري او چا پروا نه کوي خو چې الله به سره نور به به هغه بدري او کمال بدل کې نه وي عمر رضوان یې ډېر شرطونه لګولې په زمي والا وانه اهل زمو باندې چې دا ورس خپل یو ځای کې اشاره ته وځي ان شاء الله یو دا غنه دا و چې تاسو به عبادت خاني زړی شې دي اگر نوی کولی شي لیکن نوی به نور نه جوړوي د مسلمانانو په ملک به ګرځي نور نه جوړيږي سومعي او داشین به نه جوړيږي ازړی شي کې مې دی هغه دی وی تله مله چې وای پټه به وای کار به نه بل لاره چې د مسلمان شکل او ستاسو شکل کې به فرق کی هغه دار تاسو بزان نه زینار تړی ګیره خدای دی کافروم وی کنه د کافروم ګیره وی ګیره خیرل په زمانه کې نو دا خو زمونږ په دې زمانه کې دی مجوس دا شی شروع کو د ایران والو خلکو دی کافر دا شروع کړل ته زمونږ مسلمانانو کې مسترا ګیره خیرل دا مجوس او طریقه ده دا عربو يهود هم دا نه کاوه ګیره پرې کودلې خو شکل مو په دې طریقه بدلی چې اختبا بل لنګ پرې دی سنت طریقه بس تاسو اخته نه یي سنت طریقه دا چې په منځ یې لار واړی دی خو دې خو اخته واړی په منځ باندې وي دا سنت عمل لري په دې طریقه به تاسو اختنه پرې دی په بل طریقه به پرې دی لکه دا مخ کې دا پیکې به پرې کوي دا طریقه وي یا په چبه باندې لار اړول دا د عربو کې د زنانو طریقه او د زناکارو کما کده به چې ځان یو نه بده چبه به لار واړواله دا د هغه طریقه وا اوس دی وخت کې د دې بازه نشواره او د اسانو طریقه دا اوس مسلمانانو ډیر کې دغه شی دی په دې چبه باندې لار واړل دا د کفر سره مشابهت یو دی د کافر سره مشابهت بل او د نبی رسول الله سنت طریقې مخالفت بل لري نقصان بکی دی لیکن نه زمون مليان بیان یا نه پلار امور د خپل بچی د سواج د شي مکوا د دې خبره تنبیه نه دا ورکړه شي او د مسلمانانو کې خیر شته که چا تنبیه ولا په خلې حجور کې دی به دا خبره مانی زکه څوک د ځان د کافر سره مشابه کوي قصدن او یا د خپل ځان مشابه کوي خداوند دې خبره نه ده شوی غرض دا لري چې اختبا وخره وا او یا په سنت طریقه پرې دا سنت طریقه دا غدا چې په منځ بلانه اړه او رز د منځ به ګمن دغه کې ګمنځه او کاروځي غوړه غوړولې شي غوړولې اروز کولې شي خو ګمنځول به ورځ د منځ کې هر ورځ به دا ګیر او سر ګمنځه هم نه ده دینه من راغله دا غرض دا لري چې شرطونه په ولګول تاسو به شرابونه ښکارا نس کوي د مسلمانانو په بازارونو کې چې ګرځي پښونه باندې کېنی ځکه بیا مسلمانان تاسو نه متاثر کی مسلمان کمزور دی متاثر بشي چې لکه پلانکی يهودي دی وګوره داسې کس تاسو باندې سور دی داسې کولی جامې دی نو دا به ذلیل چې مسلمانان ته نه متاثر کیږي د وجه نه يهود او په هغه وخت کې مشابهت کاوه د مسلمانانو مسلمانو چتو عزت منو شکلونه کې استو نو کافر او ځان مشابه کاوه د مسلمانانو سره امیر المؤمنین په شرط لګولې چې تاسو به تشبب المسلمین نه کوی مسلمانانو سره ځان نه مشابه کوی دا په شنه شکل باندې جوړوي ځکه دا ډیر عالی او چد دی اتل یو خنزیر یو سپی ته سره د دې ځان مشابه کوي اوس خبره برعکس شو زمنګ مسلمانانو چد يهود نصارا لاندې خلک پریوتی خلک الله قران کې ته خنزیران شادوګان وایي ځکه موږ دا تعبیر استعمالو اولایک هم شر البریه ناکار خلک او چت مسلمان را ولګیدا او د خنزیران او د شادوګانو مشابهت او د ایو تابعداري او د ایو تهذیب اختیار کوي یاله د غیب لاره کې کنه کامیابی د ګیرو ته اوخره او بریتو ته بریدا پتلون واشه او ټای غاړه ته واشه او سر په چپه باندې واړه او ډېر بخښستش الله چې سپید نه جوړي تا ته ځان کې استک کړی کی خدای الله په نس ته سپې چې دغه شکل له جوړ کو د خنزیر نه مخ وای کیدې چې د ایمان چې بشه در کې د باندې الله وایي ځکه دا مشابهت د کافر سره هیڅ از مون جنگ شروع ده او زه راځم مسلمان دی هیڅ ځان مشابه کوي دا څونه بده خبره ده لکه فکر په دې باندې او کې تاسو عقلا خلق یس زم چې دي کې تاسو خپل کور کې په یو ځی باندې ور ودانګلې کنه په دې سټ کې وو الله بدل اجر در کې چې کله تا د شي کارې کاو ته ور ودانګ وی وو په دې کور کې چې استا خبره نه منل چې دا خو يهود سره مشابهت کوي د کفارو سره مقصود دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیلا جزیه ته قبول کړه او زمي والا وګرځول یزه تاسو دلته اوسېږي ابي اسلام دغه حفاظت کوي او به وای چې د دې کافر نه به یو قسم نه وژنې کچا د دغه کافر نه څوک ملک مسلمان ورغه مړ یک د سزا غانی په دنیا کې سزا داده چې دې په ورکه د دې کافر وینم به هدر نه ده ضایع نه ده به د دې ویني مقابله کې به دیت ورکه خاص دیت به شریعت دغه لپاره مقرر کړه هغه به ورکول شي ځکه چې موږ لوز کړی د لوز په بندي ده او د آخرت سزا ده دا نبی رسول الله فرمای من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه شاجي هغه کافر ملک چې وعده وسه شوی و مسلمانان ملک اوسه ده امن ول ورکړی شوی ده چې ملک دا به جنت خوشبوئی لاندې نه کی د سقو عید ولی بیانې ځکه یو شړای بوچ کافر دی ناشه مړی کز ما سره په پلانکی شو ورانه ده معمولی ورانه برازی او ټنګ بدی وباز اسلام واچ نه دا ونه وځي دا خو بد اخلاقی ده اوس وعده شوی ده جزیه ورکی دا یې حفاظت وکول شي وګورې د اسلام دی کمال ته د دې سماحت ته د دې اخلاق ته وګورو د دې د امانت او د وادي پابندۍ ته د اسلام وګوره هر ټکی باندې سوچ وکړه دې صدا کار وشه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزنه بیره روان شو مدینه ته راته د شپې مزل کاو کاو نو بدی کی داغه عدد مبارک دا چې مافستان کې به مزل کاو د شپې 2 بجه 2 بجه ورشونه به مرګری دم کول به ول دمور کول چې لسه تاسو د شپې زکه ستړي شوی ټول شپه نو بدی کی چې نا وخت شنه ټینګ شو نو نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې دم وکړل مرګرو ته چې رسول الله دم را کستړي الله نبی فرمایل چې زه یې کوم چې سار منځنه وګورم د پادش او بدن اورانش بلال وی چې رسول الله زه زیمه زبم را پاسو ما په دې کې نبی له ساتو سم دم وکړل او مرګ رټول چې څنګه سم لاس دواره ودو چې کښه دستره شوی او نبی له سم ودو شو تهجد هغه په پلان باندې په سفرې کول طریقې دا و په سفرې به سوارو تهجد بیا کول نه عبادت یې مخکې نه کړې ده د شپې دی و کیسه ودو شو بلال وزه انو چې هغه ولاړو وایې ک څوکیداری اسنه سبا ده سبا څوکیداری دغه کومه مون به تا وکما وخت نو فایده ول په یو ځل باندې دوه فایده وکی عبادت ته مو کې څوکیداری مو کې په منځ باندې ولاړ ولاړ چې خو سبا را نږدې شو نو دا خپل سوالې ته تکیه ولګو سبا ته کتل چې اوس به سبا راځي جو اذان وکم نو چې راستل شو مې به د شپې عبادت مو کې تکیه مو لګین په هغه باندې خو بست راغې چې خو پرانګه هغه مو د شو نه بیره سمو صحابه ټولو ده یو قسم را پانه شه ده حتی ضربت او شمس مر بست راوخه سرمون د ټولو نه لاړه د الله رسول نه ما سر جمع لاړه دا واقعا په سفرونو کې زما په خیال د حدیثو د کتابونو نه معلومی چې د درې ځله راغلي دا څه واقعا په مختلفو سفرونو کې دا راغلي ځکه د حدیثو کې کله یو خبره به ذکر کې کله بل زه په دې د پاره دا ټول خبر را جمع کوم په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم را بیدار شو ملاوله کې نبی رسول خپل معجزه ښکارا کړل دا اعجاز د دې کې ولي ښکارا کړي دي حکمت واره د څنګه چې مسلمانانو په سر کې د الله د پیغمبر په باره کې سبد ګماني پیدا نشي چې هغه دا څنګه نبی دې د جنا مونږ قضا کړي یال توای چې زما زړه به دار دی هلته دې مونږ قضا کړي شک شبه به پیدا شي نو دا اول نه یو معجزه ښکارا کړل الله په امر ابو بکر صدیق را طلب کوی راشه بلال دیده که حاضر نه ده غوران دیده هغه تیویر وی دا بلال چیو پا منزه بانه ولارو عبادت ای کاو کاو کاو سمره چه اللہ تقدیر کیو لیلی کلیو پا دیو ما بین که شیطان ولار آغه او دایو تویی چه بس ای که دیر نبلو ندی وکلا لگ تکیو ولگا ولی دمام خشه ده وی دایو ما تویید چه دو تکیو ولگا ونه بیولا دا وگونه تپا ولسی ورور لگا سنگا چه ما شنلا مور وقت تپایی وی دا وگیر تپاو تپاو ترې جو خوب پیرا په دې کې بلال را طلب کو هغه وو څنګه ته چې بلال تا خو ویلی چې رسول الله پاشو ما څه خبره څه شو نبی له سمته غصه و نه کړل ځکه چې عذر ده او یا رسول الله واقعا دا و چې زه په منځه ولاړم او شیطان راغی مالا اوس وسه روان شو چې ډیر مونږ دیو کو بس تړې نو تکې و لگا څنګه چې نبی له سم بیان کړه که څنګه بیان دیو او بیره له وخت په اوټه په اوټه ردی چې ستو ودو شم او دا وسره پاسې ده او زما روح هم الله خسته چې ستا روح یې خسته ده دا الله نبی او تاسو نه ویل زکه چې عذر ده معذور ده صحابه څخه هیبت کې چې اوس بازار راځي اوس بازار راځي مؤمنان نبی له سمو ته تسلی ورکړه چې مخه پکېږي لیسه فی النوم التفریط کله چې صحیح وخت ته ودو شي او مونږ نه قضا شي نو ته ګناګار نه انما التفریط فی الیقظا ګونګار به الله چې ته یې کی او مونږ ته رستکی او جمع قضا کې به ګونګار اوس موږ ودو الله کولی شو چې موږ وخت را پاسولې خیر ده عذر ده تسلی زکه ور کوله که چرته زجنی ور کړې وي چې دا ولی هغه به صحابانو روحونه وتیلې وي دا د نبی رسول الله حکمت لري حکیم انسان سو به چې سست اغلبې تیزی ور کوله سو به چې یری د ډیر اغلبې تسلی ور کوله اصول دی په دې کې مرګر دی چې دې نه روان شي دې کې شیطان دی ان هاذا واد به حضرنا شیطان شیطانی لقد دین زو مونږ دلته ونه کې پاسې دل یو بلی کندی تا چه لر نو بس حال تی بیت پڑا واچا و بلال تیل ازان وک ازان وشن مر را خطر دی واتب جیز ازان وشو دا ازانه نباید خلکو دا سنه وکلل چا تا یمومنه وال بیت سار سنه تو شلو سار سنه تا پا دیوکی قضایی بیم راولی قضاییشتا دا سنه تا او دا غیر بعد بی قامت تو شد قامت نما جمع ادره دا جمع پا جهر بانی وکلل لکه سنگ بیت دا سار جمع کولا قشن جمع وکلل لکه سنگ بیت دا سار جمع مکی کولا قشن قضایی ما مغت ترقی بانی وکلل دا دی روایت کی دیری فیدی دی اس اشارتن لن لن دا حدیث دا نبی رسام هر خبر حکمت حکمت دا فیدا دا په دې اول جمله کې فائدہ دا ده چې نبی رسول الله زیری کما چې موږ بدن خراب شي ته منځه د فرغ غم پکار ده سوچې د منځه غم نه لري ابي پرواي لشمن ژټیم چې می د فات او زپلنګیزه در رسیدې شو ایست ته موږ ګډ ورش لکه لکه د منځه لحاظ پکار ده چې د منځه اهتمام چا کې نو هغه د خپل دین ته منه کې جذبه ګین دیندار شمه یا به الله سره مسلمان میلاو شمه د منځه غم چې د سنو به الله سره مسلمانې دلو ته مسلمانۍ په حالت کې ملاوېدلو غم به مکوا من سره یلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ته منځ درڅ د سره نو دمو فدا علماء دې حدیث کې دا ده چې بلال دعوه وکړه چې انا زیم چې دا دعوه وکړه الله ولا په دې دعوه کې هغه کمزوري ولا واچولا ځکه څو چې دعوه کې دعوه د الله په کنه کدې چې ویلو چې د الله په توفیق یا ان شاء الله او د الله نه مدد غواړم یا رسول الله تعالی ته دعا وکړه د چې خپل کمزوري ښکار کړې نه الله به طاقت ورکړي لیکن چې زه مرا پاتوم دلته کې ژوند الله د نیکانو خلکو لپاره د چې ټکو کې ډیره سزا ملويږي موږ او تاسو په شان خلک نه پوهیږو په دې خبرو په خواص نیکان خلک دې دغه پاره خبره کې الله یو ته تنبیه ورکړي چې دا خبره تورانه وکړه دې کې الله ته متوجه نه شولې نبی علیہ السلام یو پیرویلو سبب ز خبر در که مشرکان ته ویلو الله صلی الله علیه و آله وحی بند کړه نی نازلوم ځکه ته د الله پیغمبر ته ان شاء الله وایا تنبیه ول ورکه سورۃ کهف مقصود نو چې دا داوا وکړه نو چا چې دا وکړه په داوا کې پیل شوې ده دې د وژن داوا مکو چې مال دار عزیز زدا کولې شم زبد شو کوم ټلیفون کې لګي وې زه درځم بس ما جګر په درور سره کوم سبب درور سره کوم دا چل به وکړو هلکه دا ان شاء الله لګو یا د توحید تقاضا ده چې امه شبه خلک ان شاء الله ساتي چې دا د نوې لړۍ را سات توحید خراب صحیح توحید د کول بکار دی د خپل رب ان شاء الله معنا دا ده چې دغه مالک اراده وانه دا کار به وکړو کدا غیر اراده نه ونه کول د څه آسان نه دی پښت اسباب کې بدل الله پاک نیس نابود کې دغه اسباب او خراب به کېدل اپنش کې بدل الله ستواله پیدا کی وا ټول رب العالمین دې ټول حرکت سکنه چې موږ کوو خبرې چې کوو د زندگی د ټول الله په امر باندې تیریږي دا غل امر نه بغیر باندې نه دې ته توجه وکړ بل دې دا معلومه شو د شپې موږ چې څنګه کې عمر کول چې زیات کم سره کول شي نبی صلی الله علیه وسلم خپل دیار له سره کاته پورې کوله تر کاته شپږه غسونه چې کې بلال جان وای منځ نه کوله دا د دو یو نیکی که دو نیکی را جمع کولا دا سبا در اغطول نمخ که ازان که سو که دا غلط دا لکه باز زینو که دا سبا نمخ که ازان که لکه زمان دیلاقو که اکثر ازانو وقتی که یو پا وقت وقتی که لکه من تجربه کرده دا نه دا کول بکار پس ای تیم باید ازان اغا بکار بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابه دا اللہ اولیه دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی صحابه اولیه دی او طول دا اللہ اولیه دی دا غیونه سار مونږ دېسته قضا شو څو چې دا خبره کوي چې امام سیوز مونږ چې وکنه څلويخ کاله د ما خوستن په دا سبا د سار مونږ کړه او د سیوته نه کړه په نه ده تخکار دروغ وای څلويخ کاله دا نه جوړه کیده څو چې نه جوړه کیږي نه دا هم سی سره نه ای چا باندې به ماین نه راځي منافقي دا حدیث نه معلومیږي قم عنا فلست منا يكستوي يا رسول الله زبي ماري نه پیژنم و پاسه که تاسو مغنه نه جننه جوړه کی سوچ نه جوړه کی نه منافق او چې ټول شپه مونږ کاو د خپل اهل حق هغه برباداو د ورځې درس کاو سبق طالبانو ته ویو دا خوبه سوال ده خدای بازي خلک دې شي کی زه ته کی غلو فی الصالحین نیک سره یو عالم زمونږ د علماو نه دی مونږ د عالم په درجه کې د یو بزرګ یو نیک سره په درجه کې غنو هغه کې دوا غلو کول چې بالکل خوب تم نه پریدي خو خوب نکي د هدايه په دې مقدمه کې ما کتل هاي کې لیکلي اصل غلو مثال در کوم غلو یعنی د حد نه تیر و تل په نیکانو خلکو کې ده نه د فکر نیکان له خپل درجه ورکه خدا خو زیاته مکه و امام شاید بلکل و اتکینه لگاولا دو اولی پورزو که با ماس بخیم دا قیلولی پا تیم که با لکشانی که ناستا پا ناستا چی او دا سیمات مش او دا جیمی پشپو که دا ماخام نروستا چی نبلونه بیوک لکشانی با دا مرغی پشان خوبیو سترگی بیسی پتکری بس دا کار با پیوش نبا دا شپیو دا که دا نبا دا ورز مانگ دا خو بیا ملائک ده دا ملائکو خوی داره جایل خوب نرازی دا شپی دا ورز دا اللہ بندگی اگه انسانو یو عام انسان ده انبیو بانی چه ده دقشان خوب رازی خوب پی غلبه کهی استره کیگی بیماری گی نبی رسانو با تحجدم کل کل قضا که دل بیبه ده ورزی قضایی را ورز دوله سرکات سردانی که ده نبی اللہ آنگه طاقت ورکره که ده امت که چالن ده ورکره دون قوت اللہ والا ورکره و ده خبر دیده پاره که جلیر غلو والا اشتر از منگه په دې ملک د نن دا غلو کې لګې دي د حدود د الله تعالی وتر کې دا نه د پکار یو عالم د علماو نه وګڼه یبه الله مونږ ته نظر افوځله خسره جنت ته د الله بوجه په الله کو دلې امت نه بل فیاده چې دا معلومه شوه په دې نور مشرکین رد نبی رسول الله په غیب پوېږي وای د هر څه خبر ده اولیاء په غیب باندې عالمان پنجاب ته شدان شته شده بریلې نه دا نظریات عقیدی وګړي ایران بش دا رسول الله صلی الله علیه و آله مونږ ته قضا کیږي د غیب علم مثلا خوب کې پروت دا پته ده نشته چې اوس به مان مر راخیږي صحابه د الله اولیاء دي لیکن دا پته ده نشته که څوک صحابه د الله اولیاء نه ګڼي او صرف دا برک برک جامع چې چوری او ټوپې په دغه ته اولیاء وای دا جاهل نه پوي د الله اولیاء اصلي دا خلق دي صحابه دا د الله اولیاء او دې ته پته نشته به رسول الله صلی الله علیه و آله جمع الله ولي قضا کوله الله برا پسولې وکړه د دې وجه دا ده چې نبی له ځانه بل الله کله کله بعضې دسي کارونه کول د کمزوري دا د دې لپاره چې د امت لپاره سبق جوړ شي سبق او سنت جوړ شي چې هغه به څه کوي ځکه دا ټول امت یو شانته نه دی کنه په یوه داسې حالتونه راځي نو تر کې موږ ته وګورئ چې کله ود پاتې شي له عذر د وجه نه ود وی څو وخت را پاتې هغه وخت به مونږ کې مکروټین دي کې نشته دي مرخه ته وخت هم ستاسو فرض مونږ کې مره خطر په ټیم کې د مونږ کې مکروټین نشته او بل لار چې ځان به ګناګار نه ګڼي صرف استغفار وکړي چې دا تقصیر دی نه وشه هبه دې سم کاوه کوشش کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه په دې حدیث کې معلومه شو معجزه به ښکارا شو د مخ کې خبر ورکول په خوب کې نه پويږي په یوه باندې الله تعالی خبر ورکړي د معجزه هم کانه کا ابو بکر صدیق تل ویو ابو بکر صدیق ویل چې اشهد ان لا اله الا انک رسول الله تذ الله رسول چې دا خبر دی ورک اول نبی علیہ السلام ما صحابو له زور نه ور نکړه ځکه معذور دی او سړی د عذر د وجنه نقصان شوی او زیته به سختی به نه کې او چې کله خپوی نه به ورانه کې هغه سختی په کار ده مثال واوره یو صحابي په منځ کې خبرې کړې وي شر شوری جوړ کړې و ځکه نه مسلمان نبی علیہ السلام ورسته ته ویل چې د منځونه کې دنیوي خبرې نه په کار دي کې قران ویل دي کې ذکر دي کې تسبیحات اغه صحابی ته متاثر شغوی والله قسم په الله چې د دبشان معلم ما چرته نو لیدل فوالله ما قهرنی ولا ضربنی ولا شتمنی نه را تفقان شنی ولا مې کنځلی وکړه څومره ښه انسانو نبی له صحابیا دی یو بل صحابی د سرو زر غوته شولې و او د الله پیغمبر دینه منه کړو و به مګه دا شولې و د الله رسول په حمله وکړل او د دې لاس ولا راونی و دې غوته نور دا غوته په زور راويستله او دا چې گزارې کړل او یو فرمایل چې یعمه ده حد کې مل جمره سکروټي لاس کې شوې ده جهنم خدای کې چپ چاپ کړل غلي نبی رسام د غشې د وجه نه پاسې ده هغه صحابي چې شوې ده ګوته پر حواله خرڅ به کې پیدا به وله او قسم په الله چې د الله رسول غو زول د کزیر حواله دونو شت مؤمن سر زر دی خو چې هغه وګور زول به تر غسترې مال نه راوې نه رااله دونو متتبع شو نو ګوره چې وسره پوی نو سه سختی کړه دا چې وسره نه پوی او سه نرمی کړه دا به موږ د دعوت اصول هم وی نه پوی خلک سه سختی مکه هغه ته دا نظریه کې نه ده معلومه نرمی اخلاق وسه چلاوه او چې پوی سره نه دی پر پوی شوی بیم د سنت خلاف کې نه سه سختی په کار ده تدی بل مثال بملان چانی در کم رسول الله صلی الله علیه وسلم تو عام خور صحیح حدیث کراغلی روڑی باندې ناز ناغه په چپ لاس خوراک شروع دا لازمه ده چې په خیداس به خوراکم کې اسکاک بم کې په خیداس به شی ورکه اخلی به هم په چپ لاس باندې نه استعمال ده د ګندګی لاس رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې لکه کل به یمینک په خیداس خوره په چپ لاس مخوره دا غله په دې خبره قار ورغه چردا خو یو مشر سره ما خان او ملک ماته د سوای چې په خیداس خوره په چپ مخوره زه خو دې خلکو کې د سپکشانی کار شوم ناغه بانا وکړه چې الله استفیعو زما دا خلاص خوږیږي زما دا وسه نه کیږي خلاص کولی لا ورلم ځکه په چپ خورم دا دروغه بانا نبی رسول سره سختی وکړه خیری وځه وکړه چې لسته طاعت الله دې تعالی طاقت در نه کی چې دا خیره مو ته وکړه په دغه ساتي الله سي تشرش دا خلاص یې شلش او فما رفع عائله فيه تر کولی ته نه دی وچت کړه نبی رسول سره وکړه خیری څوک په دې داسې خیریو ته پکار زم دې مرګ ورته کله یم دا موبایل والا بار بار مونږ منه کړو نه منه کیږي نو کله به شریک پازي و خیری لازم منځونه خراب وي د نبی رسول الله تابعداري د وژنې خیریو ته منځ کې کیږي تا مات کې ست به دې څک دا کاروباري ځای کې کیږي ځکه چې انت به خپل کار کاو دا په دونه شنه د زم دې مسلمانانو بزدان سره ګرځي را ګرځي دې شو به مهم شی ته کار شوی امونځینه په ځان له تبا کړو نور خلکو سوچ استاد دین خرابوي هغه ته خیری جاي غرض زده چې نبی سره سم کله سختی کړه نرمي په دې طریقه باندې الله رسول عليه الصلاه والسلام را واپس شو د خیبر نه مدینه ته راول شي دا تقریبا د مېشتې په دې سفر کې تیرې ده د دین بعد به رسول الله صم سرايا پر لپسې د جهاد لپاره لګلې یو سریه بل سریه بل و تلس سریه لګلې دي په شپږو میاشتو کې تر شوال میاشته پورې نبی رسول امر کوټر کوټي غزوات کړي دي او صحابه به لګلې چې داغه وضاحت به په بل هفته کې ان شاء الله تعالی بیانې الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته خپل دین بصیرت راکړي او عمل توفیق راکړي